นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธมัชฌิมานิกายว่าด้วยกองทุกข์สูตรใหญ่และสูตรเล็กมหาทุกขคคันธสูตรและจุลทุกขคคันธสูตรเล่มที่12ข้อที่194ก็ในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีภิกษุมากรูปด้วยกันในเวลาเช้านุ่งสบงถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตในเขตพระนครสาวัตถีต่างมีความเห็นร่วมกันว่ายังเช้าอยู่นักจึงเข้าไปยังอารามของพวกปริพาชกอัญญเดรธีแล้วครั้นปราศัยพอเป็นที่ระลึกถึงกันก็นั่งลงนะที่ควรข้างหนึ่งปริพาชกอัญญเดรธีเหล่านั้นได้กล่าวกับพวกภิกษุผู้นั่งนะที่นั้นว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระสมณโคดมบัญญัติข้อควรรอบรู้เรื่องกามได้แม้พวกข้าพเจ้าก็บัญญัติข้อควรรอบรู้ซึ่งกามได้พระสมณโคดมบัญญัติข้อควรรอบรู้ซึ่งรูปทั้งหลายได้แม้พวกเราก็บัญญัติความรอบรู้ทั้งหลายได้พระสมณโคดมบัญญัติความรอบรู้ซึ่งเวทนาทั้งหลายได้แม้พวกเราก็บัญญัติความรอบรู้ซึ่งเวทนาทั้งหลายท่านผู้มีอายุก็ในข้อนี้อะไรเป็นความผิดแปลกอะไรเป็นข้อสังเกตเฉพาะอะไรเป็นเครื่องกระทำความแตกต่างกันระหว่างพระสมณโคดมกับพวกเราโดยการเปรียบเทียบธรรมเทศนากับธรรมเทศนาคำสอนกับคำสอนพวกภิกษุเหล่านั้นไม่ได้ยินดีไม่ได้คัดค้านคำของพวกปริพาชกครั้นแล้วจึงลุกจากที่นั่งหลีกไปด้วยคิดว่าเราจะทูลถามข้อความนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคครั้นนั้นแลเมื่อภิกษุเหล่านั้นเที่ยวบิณฑบาตอันเป็นเวลาภายหลังพัดจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งเราได้ทูลเล่าเรื่องราวเหล่านั้นกับพระผู้มีพระภาคในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายพวกปริพาชกลัทธิอื่นมีวาทะอย่างนี้อันพวกเธอพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุอะไรเล่าเป็นรสอร่อยคืออัสสาทะแห่งการทั้งหลายอะไรเป็นโทษอันต่ำทรามคืออทินวะแห่งการทั้งหลายอะไรเป็นอุบายเครื่องออกจากโทษคือนิสรณะแห่งการทั้งหลายอะไรเป็นรสอร่อยของรูปของเวทนาอะไรเป็นโทษอันต่ำทรามของรูปและของเวทนาอะไรเป็นอุบายเครื่องออกจากโทษของรูปและของเวทนาภิกษุทั้งหลายพวกปริพาชกผู้เป็นลัทธิอื่นนั้นเมื่อถูกถามอย่างนี้แล้วจะไม่มีคำตอบจะถึงซึ่งความคับแค้นใจอย่างยิ่งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าไม่อยู่ในวิสัยที่พวกปริพาชกเหล่านั้นจะรู้ได้ก็เราไม่มองเห็นบุคคลใดในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมรรคโลกพรหมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ที่จะพึงยังจิตให้ยินดีด้วยการพยากรณ์คือตอบปัญหาเหล่านี้เว้นเสียแต่ตถาคตหรือสาวกของตถาคตหรือเพราะได้ฟังจากตถาคตหรือสาวกของตถาคตดังนี้ภิกษุทั้งหลายก็รสอร่อยของกามเป็นอย่างไรคือกามคุณ5อย่างเหล่านี้มีอยู่คือรูปที่จะพึงรู้ได้ด้วยตาเสียงที่จะฟังได้ด้วยหูกลิ่นที่จะพึงรู้ได้ด้วยจมูกรสที่พึงรู้ได้ด้วยลิ้นและโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งได้ด้วยกายอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นเรื่องยวนตายวนใจให้รักภิกษุทั้งหลายกามคุณ5ประการเหล่านี้แหละก็ความสุขโสมนัสอันใดอาศัยกามคุณทั้ง5เหล่านี้เกิดขึ้นนี่แหละคือรสอร่อยหรืออัสสาทะของกามทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็โทษของกามเป็นอย่างไรคือคุณบุตรในโลกนี้สำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นศิลปะแห่งการใช้สัญญาด้วยมือศิลปะแห่งการคำนวณศิลปะแห่งการพยากรณ์การทำกสิกรรมการค้าขายการเลี้ยงปศุสัตว์ศิลปะแห่งการใช้อาวุธการทำราชการหรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะการประกอบอาชีพนั้นๆเขาต้องเผชิญหน้าต่อความหนาวความร้อนเผชิญหน้าด้วยเหลือบยุงลมแดดและสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายสูบผอมอยู่หิวกระหายอยู่เพราะไม่ได้บริโภคตามเวลานี่แหละเป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองเพราะมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นเครื่องก่อมีกามเป็นเครื่องบังคับให้กระทําเป็นไปเพราะกามนั่นเดียวภิกษุทั้งหลายก็ถ้าเมื่อกุลบุตรนั้นขยันภาคเพียรขวนขวายพยายามอยู่อย่างนี้โภคทรัพย์ก็ยังไม่สำเร็จแก่เขาเขาย่อมเศร้าโศกระทมใจเคร่ำครวญตีอกร่ำไห้ถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อว่าความขยันของเราเป็นมันหนอความขยันของเราไร้ผลหนอดังนี้ภิกษุทั้งหลายก็แม้นี้เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นเครื่องก่อมีการเป็นเครื่องบังคับให้กระทําเป็นไปเพราะกามนั้นเดียวก็ถ้าเมื่อกุลบุตรนั้นภาคเพียรขวนขวายพยายามอยู่อย่างนี้โภคทรัพย์ก็สําเร็จแก่เขาด้วยเขาก็จะต้องสวยทุกโทมนัสเพราะการรักษาโภคทรัพย์เหล่านั้นเป็นต้นเหตุด้วยวางอยู่ว่าพระราชาจะไม่ริบทรัพย์เหล่านั้นไปโจรจะไม่ปล้นเอาทรัพย์นั้นไปไฟจะไม่ไหม้ทำลายทรัพย์นั้นน้ำจะไม่ท่วมทำลายทรัพย์เหล่านั้นหรือถ้าญาติที่ไม่รักใคร่จะไม่ยื้อแย่งเอาทรัพย์เหล่านั้นไปดังนี้ก็แต่เมื่อกุลบุตรนั้นทำการอารักขาคุ้มครองอยู่อย่างนี้พระราชาเกิดริบเอาทรัพย์เหล่านั้นไปเสียก็ตามโจรปล้นเอาทรัพย์เหล่านั้นไปเสียก็ตามไฟไม่ทำลายทรัพย์เหล่านั้นเสียก็ตามน้ำท่วมทำลายทรัพย์เหล่านั้นเสียก็ตามหรือทายาทที่ไม่พอใจยื้อแย่งเอาทรัพย์เหล่านั้นไปได้ก็ตามเขาย่อมเศร้าโศกระทมใจกร่ำครวญตีอกร่ำไห้ถึงความงุนงงคลั่งเพ้อว่าทรัพย์ใดได้มีแล้วแก่เราทรัพย์นั้นไม่มีเสียแล้วดังนี้แม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เอง

เบื้องหน้าแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับแม้นี้ก็เป็นโทษของกามเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองมีการเป็นเหตุมีการเป็นเครื่องก่อมีการเป็นเครื่องบังคับให้กระทำเป็นไปเพราะกามนั่นเดียวภิกษุทั้งหลายก็อะไรเป็นอุบายเครื่องออกคือนิสสรณะจากกามทั้งหลายคือการนำออกเสียได้ซึ่งฉันทราคะการละเสียได้ซึ่งฉันทาราคะในกามทั้งหลายอันใดอันนั้นเป็นนิสสรณะคืออุบายเครื่องออกจากกามทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดไม่รู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งรสอร่อยโดยความเป็นรสอร่อยด้วยไม่รู้ชัดซึ่งโทษโดยความเป็นโทษด้วยไม่รู้ชัดซึ่งอุบายในการนำออกโดยความเป็นอุบายในการนำออกด้วยด้วยการเหล่านี้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นหรือจะรอบรู้ซึ่งกามทั้งหลายด้วยตนเองหรือว่าจะชักชวนผู้อื่นให้รอบรู้ซึ่งกามเหมือนผู้ที่เคยปฏิบัติแล้วดังนี้นั้นนั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดรู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งรสอร่อยแห่งกามทั้งหลายโดยความเป็นรสอร่อยด้วยรู้ชัดซึ่งโทษโดยความเป็นโทษด้วยรู้ชัดซึ่งอุบายเครื่องนำออกโดยความเป็นอุบายด้วยอาการอย่างนี้ด้วยสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นแหละจะรับรู้ซึ่งกามทั้งหลายด้วยตนเองหรือจะชักชวนผู้อื่นให้รับรู้ซึ่งกามเหมือนผู้ที่เคยปฏิบัติแล้วดังนี้นั้นนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้ภิกษุทั้งหลายก็อะไรเป็นรสอร่อยของรูปภิกษุทั้งหลายเหมือนอย่างว่านางสาวน้อยแห่งกษัตริย์ก็ดีนางสาวน้อยแห่งพราหมณ์ก็ดีหรือนางสาวน้อยแห่งกฤหบดีก็ดีที่แสดงลักษณะว่ามีอายุ15ปีหรือ16ปีซึ่งมีสวดทรงไม่สูงนักไม่ต่ำนักไม่ผอมนักไม่อ้วนนักไม่ดำนักไม่ขาวนักก็ในสมัยนั้นสีสันแห่งวรรณะของหญิงนั้นย่อมงดงามอย่างยิ่งมิใช่หรือก็นั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็สุขโสมนัสอันใดที่อาศัยสีสันวรรณะอันงดงามแล้วบังเกิดขึ้นนั้นละนั่นเป็นรสอร่อยคืออัสสาทะของรูปภิกษุทั้งหลายก็แล้วอะไรเป็นโทษอันต่ำทรามคืออาทีนวะของรูปคือเธอในกรณีนี้จะได้เห็นน้องหญิงของตนนั่นแหละในการต่อมามีอายุได้80ปีบ้าง90ปีบ้างแกชราสุดโสมแล้วมีหลังงอเหมือนไม้โคปานาสิแห่งลังกามีกายคดไปคดมามีไม้เท้าหยันไปในเบื้องหน้าเดินตัวสั่นเทิมกระสับกระส่ายผ่านวัยอันแข็งแกร่งไปแล้วมีฟันหักแล้วมีผมงอกแล้วมีผมตัดสั้นอย่างลวกๆมีผิวหนังหย่อนยานและมีตัวเต็มไปด้วยจุดเพราะเราจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรสีสันวรรณะอันงดงามที่มีมาแต่เดิมอันใดสีสันอันงดงามนั้นอันตรธานไปแล้วโทษปรากฏชัดแล้วไม่ใช่หรือเพราะนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้านี่แหละเป็นโทษอันต่ำทรามหรืออทินวะของรูปภิกษุทั้งหลายโทษอย่างอื่นยังมีอีกบุคคลจะได้เห็นน้องหญิงของตนนั้นนั่นแหละอาพาธลงได้รับทุกข์ทรมานเป็นไข้หนักนอนกลิ้งเกลือกจมกองอุจจาระและปัสสาวะของตนเองอันบุคคลต้องช่วยพยุงให้ลุกและนอน พวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรสีสันวันนะอันงดงามที่มีแต่เดิมบันไดสีสันวันนะอันนั้นอันตรธานไปแล้วโทษปรากฏชัดแล้วไม่ใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าแม้นี้ก็เป็นโทษอันต่ำทรามของรูปภิกษุทั้งหลายก็อื่นยังมีอีกคือบุคคลจะได้เห็นน้องหญิงนั้นนั่นแหละบัดนี้เป็นร่างอันเขาทิ้งแล้วในป่าช้าอันเป็นที่ทิ้งศพตายแล้ววันหนึ่งบ้างตายแล้วสองวันบ้างตายแล้วสามวันบ้างกำลังขึ้นพองมีสีเขียวน่าเกลียดมีหนองไหลน่าเกลียดพวกเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรสีสันวันนะอันงดงามที่มีมาแต่เดิมบันไดสีสันวันนะนั้นอันตรธานไปแล้วโทษปรากฏชัดแล้วไม่ใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าแม้นี้ล่ะก็คือโทษอันต่ำทรามของรูปภิกษุทั้งหลายโทษอย่างอื่นยังมีอีกบุคคลจะได้เห็นน้องหญิงนั้นนั่นแหละบัดนี้เป็นสรีระอันเก่าทิ้งแล้วในป่าช้าเป็นที่ทิ้งศพอันฝูงกาจิกกินอยู่บ้างอันฝูงแร้งจิกกินอยู่บ้างอันฝูงนกตะกรุมจิกกินอยู่บ้างอันฝูงสุนัขกัดกินอยู่บ้างอันฝูงสุนัขจิ้งจอกกัดกินอยู่บ้างอันหมู่นอนต่างชนิดบอนชัยกินอยู่บ้างพวกเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็สีสันวันนะอันงดงามที่มีแต่เดิมอันตรตานไปแล้วโทษปรากฏชัดแล้วมิใช่หรือก็นั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าแม้นี้ล่ะก็เป็นโทษอันต่ำทรามคืออาทีนวะของรูปภิกษุทั้งหลายโทษอย่างอื่นยังมีอีกบุคคลจะได้เห็นน้องหญิงนั้นนั่นแหละอันเก่าทิ้งแล้วในป่าช้าเป็นที่ทิ้งศพเป็นร่างกระดูกยังมีเนื้อและเลือดยังมีเอ็นเป็นเครื่องเรืองรัดบ้างเป็นร่างกระดูกที่ปราศจากเนื้อยังมีเลือดเปื้อนอยู่และยังมีเอ็นเป็นเครื่องเรืองรัดไม่บ้างเป็นร่างกระดูกที่ปราศจากเนื้อและเลือดแต่ยังมีเอ็นเป็นเครื่องเรืองรัดบ้างเป็นท่อนกระดูกที่ปราศจากเอ็นเป็นเครื่องเรืองรัดกระจายไปคนละทิศละทางคือกระดูกมือไปทางหนึ่งกระดูกเท้าไปทางหนึ่งกระดูกแข้งไปทางหนึ่งกระดูกขาไปทางหนึ่งกระดูกเซลล์ไปทางหนึ่งกระดูกข้อสันหลังไปทางหนึ่งกระดูกสีข้างไปทางหนึ่งกระดูกหน้าอกไปทางหนึ่งกระดูกแขนไปทางหนึ่งกระดูกไหล่ไปทางหนึ่งกระดูกคอไปทางหนึ่งกระดูกคางไปทางหนึ่งกระดูกฟันไปทางหนึ่งและกระโหลกศีรษะไปทางหนึ่งบ้างพวกเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรสีสันวันนะอันงดงามที่มีแต่เดิมบันไดอันตรธานไปแล้วโทษปรากฏชัดแล้วมิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าแม้นี้แหละก็เป็นโทษอันต่ำทรามของรูปภิกษุทั้งหลายก็โทษอย่างอื่นยังมีอีกบุคคลจะได้เห็นน้องหญิงนั้นนั่นแหละอันเขาทิ้งแล้วในป่าช้าอันเป็นที่ทิ้งศพเป็นชิ้นกระดูกสีขาวดั่งสังบ้างเป็นชิ้นกระดูกกองเรียรายอยู่นานเกินกว่าปีหนึ่งบ้างเป็นกระดูกเปื่อยเป็นผงละเอียดไปแล้วบ้างแม้นี้ก็คือโทษอันต่ำทรามของรูปภิกษุทั้งหลายก็อะไรเป็นอุบายเรื่องออกหรือนิสสรณะจากรูปคือการนำออกเสียได้ซึ่งฉันทาราคะการละเสียได้ซึ่งฉันทาราคะในรูปอันใดนั่นแหละเป็นอุบายเรื่องออกหรือนิสสรณะของรูปภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดไม่รู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งรสอร่อยแห่งรูปโดยความเป็นรสอร่อยด้วย ไม่รู้ชัดซึ่งอาทีนวะคือโทษอันต่ำทรามโดยความเป็นโทษด้วยไม่รู้ชัดซึ่งอุบายเครื่องออกโดยความเป็นอุบายด้วยอาการอย่างนี้อยู่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นหรือจะรับรู้ซึ่งรูปด้วยตนเองหรือว่าจักชวนผู้อื่นให้รับรู้ซึ่งรูปเหมือนผู้ที่เคยปฏิบัติแล้วดังนี้นั้นนั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรสอร่อยแห่งรูปโดยความเป็นรสอร่อยด้วยรู้ชัดซึ่งโทษอันต่ำทรามโดยความเป็นโทษอันต่ำทรามด้วยรู้ชัดซึ่งอุบายเครื่องออกโดยความเป็นอุบายด้วยด้วยการอย่างนี้อยู่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจะรับรู้ซึ่งรูปด้วยตนเองหรือจะชักชวนผู้อื่นให้รับรู้ซึ่งรูปเหมือนผู้ที่เคยปฏิบัติแล้วดังนี้นั้นนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้ภิกษุทั้งหลายก็อะไรเป็นคุณของเวทนาทั้งหลายคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้ประสงัดจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้สมัยนั้นก็ย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนเองย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายในสมัยนั้นย่อมสวยเวทนาอันไม่มีความเบียดเบียนเลยทีเดียวเราย่อมกล่าวคุณของเวทนาทั้งหลายว่ามีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกดังนั้นพระบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งใจในภายในเป็นธรรมเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้ในสมัยนั้นย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นหรือเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายย่อมเสวยเวทนาอันไม่มีความเบียดเบียนเลยทีเดียวเรากล่าวคุณของเวทนาทั้งหลายว่ามีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งคือฉะนั้นมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะความที่ปีติสิ้นไปจึงบรรลุฌานที่สามสมัยนั้นเธอย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นย่อมสวยเวทนาอันไม่มีความเบียดเบียนเลยทีเดียวเรากล่าวคุณแห่งเวทนาทั้งหลายว่ามีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งตนนั้นบรรลุจตุตถฌานอันไม่ทุกข์ไม่สุขเพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนมีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่แล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้สมัยนั้นย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นหรือเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายย่อมสวยเวทนาอันไม่มีความเบียดเบียนเลยทีเดียวเรากล่าวคุณแห่งเวทนาทั้งหลายว่ามีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งภิกษุทั้งหลายก็อะไรเป็นโทษของเวทนาทั้งหลายก็ข้อที่เวทนานั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของเวทนาทั้งหลายแล้วอะไรเป็นอุบายเครื่องนำออกจากเวทนาคือการนำออกเสียได้ซึ่งฉันทาราคะการละเสียได้ซึ่งฉันทาราคะในเวทนาทั้งหลายอันใดนั่นเป็นนิสสรณะคืออุบายเครื่องออก จากเวทนาภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดไม่รู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งรสอร่อยแห่งเวทนาโดยความเป็นรสอร่อยไม่รู้ซึ่งโทษอันต่ำทรามโดยความเป็นโทษอันต่ำทรามไม่รู้ซึ่งอุบายเครื่องออกโดยความเป็นอุบายโดยอาการอย่างนี้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นหรือจะรอบรู้ซึ่งเวทนาด้วยตนเองหรือจักชักชวนผู้อื่นให้รอบรู้ซึ่งเวทนาเหมือนผู้ที่เคยปฏิบัติแล้วดังนี้นั้นนั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรสอร่อยแห่งเวทนาโดยความเป็นรสอร่อยด้วยรู้ชัดซึ่งโทษอันต่ำทรามโดยความเป็นโทษอันต่ำทรามด้วยรู้ชัดซึ่งอุบายเครื่องออกโดยความเป็นอุบายด้วยด้วยการอย่างนี้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจะรอบรู้ซึ่งเวทนาด้วยตนเองหรือจะชักชวนผู้อื่นให้รอบรู้ด้วยเวทนาเหมือนผู้ที่เคยปฏิบัติแล้วดังนี้นั้นนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลมหาทุกขคันธสูตรว่าด้วยกองทุกข์สูตรใหญ่จบต่อไปเป็นจุลทุกขคันธสูตรว่าด้วยกองทุกข์สูตรเล็กเล่มที่12ข้อที่209ก็ในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นิโครธารามในเขตกรุงกบิลพัสดุ กระนั้นเจ้าสากยะทรงพระนามว่ามหานามะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เข้าใจธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงมานานแล้วอย่างนี้ว่าโลภะโทสะโมหะต่างเป็นอุปกิเลสแห่งจิตก็แลเมื่อเป็นเช่นนั้นโลภะธรรมก็ดีโทสะธรรมก็ดีโมหะธรรมก็ดียังครอบงำจิตของข้าพระองค์ไว้ได้เป็นครั้งคราวข้าพระองค์จึงเกิดความคิดเห็นอย่างนี้ว่าธรรมะชื่ออะไรเล่าที่ข้าพระองค์ยังละไม่ได้เด็ดขาดในภายในอันเป็นเหตุให้โลภะธรรมหรือโทสะธรรมหรือโมหะธรรมก็ตามเกิดครอบงำจิตของข้าพระองค์ไว้ได้เป็นครั้งเป็นคราวมหานามะธรรมะนั้นนั่นแหละท่านยังละไม่ได้เด็ดขาดในภายในอันเป็นเหตุให้โลภะธรรมก็ดีโทสะธรรมก็ดีโมหะธรรมก็ดียังครอบงำจิตของท่านไว้ได้เป็นครั้งเป็นคราวมานามะก็ธรรมะนั้นจะเป็นอันท่านละได้เด็ดขาดในภายในแล้วท่านก็ไม่พึงอยู่ครองเรือนไม่พึงบริโภคกามแต่เพราะท่านละธรรมะเช่นนั้นยังไม่ได้เด็ดขาดในภายในฉะนั้นท่านจึงยังอยู่ครองเรือนยังบริโภคกามมหานามะถ้าแม้ว่าอริยสาวกเล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่ากามนี้ให้ความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นใจมากมีโทษในกามอย่างยิ่งอย่างนี้แต่อริยสาวกนั้นเว้นขาดจากกามเว้นจากอกุศลธรรมยังไม่บรรลุปีติและสุขหรือกุศลธรรมอื่นที่สงบกว่านั้นเธอจะยังเป็นผู้ไม่เวียนมาในกามไม่ได้ก่อนแต่เมื่อใดอริยสาวกได้เล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่า กามนี้ให้ความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกามนี้อย่างยิ่งดังนี้แล้วและเธอก็เว้นจากกามเว้นจากอกุศลธรรมบรรลุปีติและสุขหรือกุศลธรรมอื่นที่สงบกว่านั้นเมื่อนั้นเธอย่อมเป็นผู้ไม่เวียนมาในการเป็นแท้มหานามะแม้เราเมื่อเป็นโพธิสัตว์อยู่ยังไม่ได้ตรัสรู้ก่อนการตรัสรู้ทีเดียวก็เล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ากามให้ความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกามนี้อย่างยิ่งดังนี้และเราก็เว้นจากกามเว้นจากอกุศลธรรมแต่ไม่บรรลุปีติและสุขหรือกุศลธรรมอื่นที่สงบกว่ากามนั้นเราจึงปฏิญญาว่าเป็นผู้ไม่เวียนมาในกามมิได้ก่อนแต่เมื่อใดเราเล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่ากามนี้ให้ความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกามนี้อย่างยิ่งและเราก็เว้นจากกามเว้นจากอกุศลธรรมบรรลุปีติและสุขและกุศลธรรมอื่นที่สงบยิ่งกว่าเมื่อนั้นเราก็ปฏิญญาได้ว่าเป็นผู้ไม่เวียนมาในกามมหานามะก็อะไรเป็นคุณของกามทั้งหลายคือกามคุณ5อย่างเหล่านี้มีอยู่คือรูปที่พึงรู้แจ้งได้ด้วยตาเสียงที่พึงรู้ได้ด้วยหูกลิ่นที่พึงรู้ได้ด้วยจมูกรสที่พึงรู้ได้ด้วยลิ้นโผฏฐัพพะที่พึงรู้ได้ด้วยกายอันแต่ละอย่างน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจสุขโสมนัสอันใดอาศัยกามคุณ5เหล่านี้เกิดขึ้นนี้เป็นคุณของกามทั้งหลายมหานามะก็แล้วอะไรเป็นโทษของกามทั้งหลายได้ตรัสโดยนัยยะของมหาทุกขคันธสูตรในโทษของกามได้ตรัสต่อไปดังนี้ว่ามหานามะคราวหนึ่งเราอยู่ที่ภูเขาคิจกูฏใกล้นครราชกฤห์ครั้นนั้นพวกนิครนเป็นอันมากประพฤติข้อวัดยืนอย่างเดียวงดการนั่งอยู่ณที่กาลศิลาข้างภูเขาอิสิกิลิต่างประกอบความเพียรอย่างแรงกล้าสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนอยู่ก็ครั้งนั้นเป็นเวลาเย็นเราออกจากที่หลีกเร้นไปสู่กาลศิลาแล้วได้กล่าวกับพวกนิครนเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายเพราะเหตุอะไรหนอพวกท่านทั้งหลายจึงพากันประพฤติยืนไม่นั่งประกอบความเพียรได้รับเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเป็ดร้อนเช่นนี้นิครนเหล่านั้นจึงได้กล่าวกับเราว่าท่านผู้มีอายุก็ท่านนิครนนาถบุตรเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเห็นสิ่งทั้งปวงได้ยืนยันญาณทัศนะของตนเองโดยไม่มีการยกเว้นว่าเมื่อเราเดินยืนหลับหรือตื่นอยู่ก็ตามญาณทัศนะของเราย่อมปรากฏติดต่อกันไม่ขาดสายก็ท่านนิครนนาถบุตรนั้นกล่าวไว้อย่างนี้ว่าท่านผู้นิครนทั้งหลายบาปกรรมในการก่อนที่ได้ทำไว้มีอยู่แลพวกท่านจงทำลายกรรมนั้นให้สิ้นไปด้วยทุกขกิริยาอันแสบเผ็ดนี้อันหนึ่งเพราะการสำรวมกายวาจาและใจในบัดนี้ย่อมชื่อว่าไม่ได้กระทำกรรมอันเป็นบาปอีกต่อไป พราะการเผาผลาญกรรมเก่าไม่มีเหลือเพราะการไม่กระทำกรรมใหม่กรรมต่อไปก็ขาดสายเพราะกรรมขาดสายก็สิ้นกรรมเพราะสิ้นกรรมก็สิ้นทุกข์เพราะสิ้นทุกข์ก็สิ้นเวทนาเพราะสิ้นเวทนาทุกข์ทั้งหมดก็เหือดแห้งไปหนังนี้คำสอนของท่านนิกรณนาถบุตรนั้นเป็นที่ชอบใจและควรแก่เราและพวกเราก็เป็นผู้พอใจต่อคำสอนนั้นด้วยมหานามะเราจึงได้กล่าวกับนิกรณเหล่านั้นสื่อไปว่าท่านผู้เป็นนิกรณทั้งหลายท่านทั้งหลายรู้อยู่หรือว่าพวกเราทั้งหลายได้มีแล้วในการก่อนหรือว่าไม่ได้มีข้อนั้นไม่ทราบเลยท่านก็ท่านผู้เป็นนิกรณทั้งหลายรู้แล้วหรือว่าพวกเราทั้งหลายทำกรรมที่เป็นบาปแล้วในการก่อนหรือว่าเราไม่ได้ทำข้อนั้นก็ไม่ทราบเลยท่านก็แล้วท่านทั้งหลายรู้อยู่หรือว่าเราทั้งหลายได้ทำกรรมที่เป็นบาปอย่างนี้อย่างนี้ในการก่อนข้อนั้นก็ไม่ทราบเลยท่านก็แล้วท่านทั้งหลายรู้อยู่หรือว่าตั้งแต่ทำตบะมาทุกมีจำนวนเท่านี้ได้สิ้นไปแล้วและจำนวนเท่านี้เท่านี้จะสิ้นไปอีกหรือว่าถ้าทุกสิ้นไปจำนวนเท่านี้ทุกก็จะไม่มีเหลือข้อนั้นก็ไม่ทราบเลยท่านท่านผู้เป็นนิกรณทั้งหลายก็แล้วท่านรู้อยู่หรือว่าอะไรเป็นการละเสียซึ่งสิ่งอันเป็นอกุศลและทำสิ่งที่เป็นกุศลให้เกิดขึ้นในภพปัจจุบันนี้ข้อนั้นก็ไม่เข้าใจเลยท่านท่านผู้เป็นนิกรณทั้งหลายดังได้ฟังแล้วว่าท่านทั้งหลายไม่รู้อยู่ว่าเราทั้งหลายได้มีแล้วในการก่อนหรือไม่ได้มีดังนี้เป็นต้นแล้วครั้นเมื่อไม่รู้อย่างนี้แล้วน่าจะเห็นว่าชนทั้งหลายเราใดในโลกเป็นพวกพรานมีฝ่ามือคร่ำไปด้วยโลหิตมีการงานอย่างกักกระภายหลังเกิดเป็นมนุษย์แล้วย่อมบรรพชาในพวกนิกรณทั้งหลายละกระมังเหล่านิกรณจึงได้กล่าวขึ้นว่าท่านผู้มีอายุโคดมขึ้นชื่อว่าความสุขแล้วใครๆจะได้มาด้วยความง่ายๆเป็นไม่มีความสุขเป็นสิ่งที่บุคคลบรรลุได้ด้วยความลำบากก็ถ้าบุคคลจะประสบความสุขด้วยความสุขแล้วไซพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระราชาแห่งแคว้นมคธก็คงประสบความสุขเพราะพระเจ้าพิมพิสารอยู่เป็นสุขกว่าท่านพระโคดมท่านผู้เป็นนิกรณทั้งหลายเป็นการแน่นอนที่ท่านทั้งหลายหุนหันไม่พิจารณาจึงพูดขึ้นดังนี้แท้จริงเราเท่านั้นที่พวกท่านซักไซ้ไล่เลียงในเรื่องความสุขเรื่องความทุกข์นั้นดูสิว่าใครเล่าหนอจะอยู่สบายกว่ากันระหว่างพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งแคว้นมคธหรือพระสมณโคดมท่านพระโคดมผู้มีอายุเป็นการแน่นอนที่พวกข้าพเจ้าหุนหันไม่ทันพิจารณาจึงกล่าวไปอย่างนั้นข้อนี้หยุดไว้เพียงเท่านี้ก็ได้แต่บัดนี้พวกข้าพเจ้าจะต้องถามท่านพระโคดมดูบ้างว่าใครเล่าหนอจะอยู่สบายกว่ากันระหว่างพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งแคว้นมคธหรือตัวท่านพระโคดมเองท่านผู้เป็นนิกรณทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเราขอถามกลับแก่พวกท่านท่านทั้งหลายเห็นควรอย่างไรก็จงกล่าวแก้อย่างนั้นเถิดเราถามท่านทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายจะมีความเห็นว่าอย่างไรคือพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งแคว้นมคธสามารถทำกายมิให้หวั่นไหวทำวาจาให้สงบเงียบเสวยความสุขอย่างเดียวล้นล้วนอยู่ตลอด7วัน7คืนได้หรือไม่ท่านพระโคดมผู้มีอายุก็นั้นหาไม่ได้เลยท่านผู้เป็นนิกรณทั้งหลายพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งแคว้นมคธสามารถทำกายมิให้หวั่นไหว ธรรมาจะให้สงบเงียบสวยความสุขอย่างเดียวล้วนๆตลอดเวลา6วัน6คืนหรือ5วัน5คืนหรือ4วัน4คืนหรือ3วัน3คืนหรือ2วัน2คืนหรือ1วัน1คืนได้หรือไม่ท่านพระกรมข้อนั้นหาไม่ได้เลยท่านผู้เป็นที่เคารพทั้งหลายก็เราแลสามารถเพื่อทำกายมิให้หวั่นไหวธรรมาจะให้สงบเงียบเสวยความสุขอย่างเดียวล้วนๆอยู่ตลอดเวลา1วันหรือ1คืนหรือ2วัน2คืนหรือ3วัน3คืนหรือ4วัน4คืนหรือ5วัน5คืนหรือ6วัน6คืนหรือถึง7วัน7คืนเป็นกำหนดได้ตามปรารถนาท่านบุญมีกรณ์ก็เมื่อเป็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายจะเข้าใจว่าอย่างไรพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งแคว้นมคธมีวิหารธรรมที่เป็นสุขกว่าเราหรือเรามีวิหารธรรมที่เป็นสุขกว่าพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งแคว้นมคธท่านผู้มีอายุโคดมถ้าเป็นอย่างนั้นพระสมณโคดมเป็นผู้มีวิหารธรรมที่เป็นสุขกว่าก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้วเจ้าสากยะมหานามะมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วแหละเรื่องว่าด้วยกองทุกข์สูตรเล็กหรือจุลทุกขคันธสูตรจบฟังธรรมกัมพุทธะ